Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przypominamy, zachorowania na COVID-19 obserwuje się we wszystkich grupach wiekowych, ale najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze z obniżoną odpornością, której towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe. Chrońmy więc seniorów. Więcej na gis.gov.pl. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Leżałam w wannie, myśląc o tobie. Ciemno i cicho wokół siedzisz w mojej głowie. Mojego ciała zaokrąglenia szeptały do mnie krótkie słowa zapomnienia. Szukałam ciebie w tafli odbiciu. Na załamaniach wody siedzisz gdzieś w ukryciu. Straciłam z oczu czułe spojrzenia. Zostały tylko marne niedopowiedzenia. Długie noce, krótkie sny. Patrzyłeś na mnie znad umywalki, czytałeś na głos opowieści rajskich treści. W bliskim i ciepłym mym zanurzeniu poddałam się błogiemu nic nie robieniu. Mogłabym trwać tak bez czasu presji, bez niedomówień, trudnych rozmów i pretensji. Cichej pewności szukałam w sobie. Myśli właściwy obieg krąży mi po głowie. Długie noce, krótkie sny. Bobska na początek Nocnej Polski. Dzień dobry. Dzień dobry, dobranoc. Nie wiem, jak powiedzieć szczerze mówiąc o tej porze, jak się przywitać, więc witamy Państwa po prostu generalnie. Ewa Redel, Tomasz Żonda. Przed nami dwie godziny z polską muzyką i Bobska na początek ze swojej nowej płyty Sorrento. No i dużo polskiej muzyki, tej starszej i tej nowszej też. Może gdyby czerni

chcę zmieniać nic. Gdy całe miasta śpią, a dzieci niszczą dom, odczuwam dziwny spokój, nie chcę zmieniać nic. chrusku po ludzku się boję. Wiedzę przed burzą. Wiem, że ona już nadciąga, ale nie wiem, jakie będą jej skutki. Po prostu po ludzku się boję. Wiedzę przed burzą. Wiem, że ona już nadciąga, ale nie wiem, jakie będą jej skutki. Wiedzę przed burzą. Wiem, że ona już nadciąga, ale nie wiem, jakie będą jej skutki. Wiedzę przed burzą. Wiem, że ona już nadciąga, ale nie wiem, jakie będą jej skutki. Te dwa utwory powstały, kiedy rozpoczęła się pandemia. Artyści reagowali bardzo szybko swoją twórczością na to, co się dzieje wokół nas, kiedy musieli być w izolacji. Orawiecki, a wcześniej Leski. Tu Trójka i Nocna Polska. biegłem co tchu, biegłem co tchu, że miałem w nogach. Choć stałem tu, czy to dzień, czy moja głowa. I tylko żal, że jeśli to nie były cienie, to sobie sam. Rogi Clash w Nocnej Polsce. Nie da się ukryć, że bardzo przyjemnie te dźwięki brzmią i to takie dźwięki, jak już mówiłem wielokrotnie, pomieszanie klasyki z muzyką elektroniczną. No ale Rogi Clash robi to wszystko naprawdę absolutnie w swoim stylu. Wcześniej był Bash i jego nowy utwór Cienie, też z bardzo przewrotnym i fajnym tekstem. Ja czekam na całą płytę, bo jestem fanem Bartka od bardzo wielu lat. No i jako trzeci, na początku właściwie, był artysta, który ukrywa się pod pseudonimem Cały na czarno.

Tytuł chłodzący, bo zima, to Jacek Kuderski przed momentem w Nocnej Polsce, wcześniej Bartosz Szymoniak. Troszkę współczuję Bartkowi, bo wydał płytę, która jest naprawdę ładną płytą i płyta przez całą tę aferę koronawirusową gdzieś tam przepadła i nie żyje własnym przyzwoitym życiem. Więc mam nadzieję, że Bartek się otrząśnie, jego muzyka również i będzie z nami znacznie częściej. Wojownik z miłości przed chwilą, a na samym początku tej trójki Ania Rosowicz w tytułowym utworze ze swojej najnowszej płyty, z płyty Przebudzenie. Ja tę piosenkę bardzo lubię, jest taka fajna, mantrowa i właściwie mogłaby grać tak przez godzinę i byśmy się chyba nie znudzili zupełnie. A jestem ciekaw, czy Państwo pamiętają tego wykonawcę.